Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 czerwca. Minęła dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dogaszanie wieżowca, który spłonął w Londynie. Media publikują listy zaginionych. Prawdopodobnie motywy polityczne kierowały sprawcą strzelaniny pod Waszyngtonem. Ranił 5 osób. 2 dni słoneczne, 2 deszczowe. W serwisie za moment prognoza pogody na długi weekend. Strażacy nadal dogaszają wieżowiec Grenfell Tower w zachodnim Londynie. Mówią o akcji poszukiwawczej, już nie ratowniczej. Media publikują listę zaginionych. Oficjalny bilans tragedii to 12 ofiar śmiertelnych, ale policja ostrzega, że ta liczba najprawdopodobniej wzrośnie. Brytyjczycy zadają pytania o przyczyny tragedii. Strażacy pracowali przez całą noc. Gdy nad Londynem zapadł zmierzch, widać było, że w części mieszkań ciągle szaleje ogień. W szpitalach są teraz 34 osoby, 18 w stanie krytycznym. Wielu mieszkańców ma status zaginionych. Media publikują dziś ich zdjęcia. Tony, Jessica, Mohamed Nur, Khadija, Mary. Habeba Ghusan ciągle szuka przyjaciółki i jej trójka dzieci. Nie wiemy, czy żyją. Mamy tylko nadzieję. A tymczasem pojawiają się pytania, czy tragedii można było zapobiec. Dlaczego w budynku nie było systemu zraszaczy, czy działały alarmy przeciwpożarowe, czy słusznie powiedziano lokatorom, by pozostali w mieszkaniach. Wreszcie, czy pożar ma związek z zamontowaną tu podczas niedawnego remontu ocieplającą okładziną. Gdy miejsce zostanie zabezpieczone, gdy akcja się skończy, odbędzie się śledztwo, które odpowie, czy są lekcje, które powinniśmy wyciągnąć. Premier Theresa May zapowiada zbadanie sprawy. Na wyspach jest około 400 podobnych wieżowców. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Amerykański prezydent odwiedził w szpitalu republikańskiego kongresmena, rannego w strzelaninie podczas treningu przed meczem baseballowym w Aleksandrii pod Waszyngtonem. W tym zdarzeniu ranne zostały także 4 inne osoby. Coraz więcej wskazuje na to, że sprawcą kierowały motywy polityczne. Uzbrojony w karabin mężczyzna oddał kilkadziesiąt strzałów do republikańskich polityków i towarzyszących mu osób. Zanim został zastrzelony przez policję, ranił wysokiego rangą kongresmena Steve'a Scalise, pracownika biura kongresu, lobbystę i 2 funkcjonariuszy ochrony. Spotkałem na parkingu mężczyznę, który zapytał mnie, czy w treningu biorą udział demokraci czy republikanie. Powiedziałem, że republikanie i odjechałem. Potem dowiedziałem się, że moi koledzy zostali ostrzelani. Relacjonował kongresman Jeff Duncan. Sprawca strzelaniny, 66-letni James Hodgkinson, był bezrobotnym ze stanu Illinois, sfrustrowanym wynikami wyborów prezydenckich. Uważał, że nowy prezydent i republikanie tworzą skorumpowany system służący miliarderom i wielkim korporacjom. Trump jest zdrajcą, zniszczył naszą demokrację. Czas zniszczyć Trumpa i spółkę, ogłosił na Facebooku. Przedstawiciele obu partii w kongresie starali się podkreślać jedność. Jednak konserwatywna komentatorka Ann Coulter zarzuciła demokratom, mediom, satyrykom i celebrytom, że tworzą klimat do przemocy, prześcigając się w epitetach pod adresem prezydenta Trumpa i jego zwolenników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Słonecznie na początek, potem trochę więcej chmur i deszczu. W serwisie teraz prognoza pogody na długi weekend. Na początku długiego weekendu przydadzą się okulary słoneczne, potem parasol. Czwartek pogodny z temperaturą nieco powyżej 20 stopni w całym kraju. W piątek nastąpi pogorszenie pogody, mówi Kamil Walczak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przez obszar kraju z zachodu na wschód będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, a z nim opady deszczu oraz burze. Lokalnie może spaść nawet do 25 mm deszczu. Burzom mogą towarzyszyć silne podmuchy wiatru i grad. Burze mogą wystąpić w całym kraju, najwcześniej wystąpią, bo mogą wystąpić nawet już nad ranem na zachodzie kraju. Front będzie stopniowo przemieszczał się na wschód. W piątek termometry pokażą od 20 do 25 stopni. Deszczowa będzie także sobota. Słoneczna pogoda powróci pod koniec długiego weekendu w niedzielę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do niedzieli na ulicach więcej policyjnych patroli. Będą zwracać szczególną uwagę na tych, którzy rozmawiają przez telefon, SMS-ują lub obsługują nawigację. Szef drogówki Zdzisław Sudoł mówi, że w ten sposób kierowcy zwiększają zagrożenie dla siebie i innych. Nie wszyscy kierowcy jeżdżą bezpiecznie i kampanię rozpoczynamy łapki na kierownicę właśnie, bo jak widać, obserwując tutaj bardzo dużo kierowców, coraz więcej kierowców korzysta z telefonów, rozmawia podczas jazdy, pisze SMS-y, zajmuje się obsługą telefonu. Od wielu, wielu lat jest to czyn zabroniony, za który grozi mandat karny w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. W ubiegłym roku policjanci ukarali 92 tysiące kierowców, którzy podczas jazdy rozmawiali przez telefon. To był serwis Trójki. W tej chwili na termometrach w Białymstoku 13 stopni, w Olsztynie 14, w Gdańsku 16, w Poznaniu 17. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 23-25 stopni. Prawie wszędzie słonecznie, słaby deszcz możliwy jedynie na wschodzie i na północ.

Kiedy tacy muzycy jak Lindsey Buckingham i Christine McVie nagrywają nową płytę, to rocznik taki jak mój ma, taki jak mój, roczniki pokrewne, znowu mamy wiele radości. Płyta jest, tak mi się wydaje, sądząc po tym nagraniu, które jest utworem drugim na płycie, Feel About You, tak jest zatytułowane, że mieli nagrywając tę płytę dużo radości i potwierdza to w wywiadzie właśnie Christine, która powiedziała, że nie wiem jak to będzie brzmiało, kiedy już wyjdziemy ze studia, ale w studiu praca nad tymi utworami sprawia wiele przyjemności. Lindsey Buckingham i Christine McVie dziś na początek naszego spotkania, a płyta druga wyznaczona dziś do odtworzenia to jest płyta anonsowana wczoraj. Dwóch panów. Hanging in the window in the evening on a Friday night. A little light shining through the window, let me know everything is alright. Sing a song. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine. Makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. See the paper lying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Sing it. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Yeah. in the evening when the day is through. Ooh, yeah. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Nie jest płyta nowa, ale to jest ten rodzaj wspólnego muzykowania i wspólnego przebywania w studiu, który nigdy nie straci swojej aktualności. Dwóch panów, George Benson i Al Jarreau. I mnie się wydaje, że ta płyta jeszcze dziś kilka razy nam się przyda. No, a apel do państwa, by włączyć się w dzisiejszy program i dać znać, co u państwa dzisiaj o tak wczesnej porze. Za oknami Myśliwieckiej 357 piękny jeszcze ciągle świt, bo to dopiero 19 minut po godzinie 9. Zieleniarz kipi, błękit nieba cudowny, no i świeci słońce. Tak jest u nas i tę cudowną aurę przesyłamy do państwa za pośrednictwem państwa radioodbiorników. I zapraszamy do słuchania Trójki. Jeszcze jedna płyta, tym razem też podróżnicza. Udamy się do Los Angeles. Accepted the soul-fixing man. finally free. You know, he paid all of his dues. He's with his mama, his papa, and all his brothers too. Precious Lord, you took his hand, now he's playing the blues in the promised land. By grace you accepted the soul-fixing man. Still playing the blues for one friend at a time. Ooh, heaven starts a rocking, his guitar starts to fly. All the angels dancing, and Luther's feeling fine. In his eye, passing the blues word out with that blues band in the sky. Pierwsze nieśmiałe oznaki życia dochodzą od państwa w stronę studia na Myśliwieckiej, a to z Kalisza, a to z Rzeszowa, a to z Łodzi, a to ze Świnoujścia, a to z Ustki. Dziś na wybrzeżu musi być pięknie. Pozdrawiamy państwa i życzymy dobrej pogody i aury na cały dzień. A to był James Solberg, LA Blues, to była zatytułowana ta kompozycja. No i jeszcze przy tej okazji, gdyby prowadzący mówił niewyraźnie, to zapis tego, co gramy, znajdą państwo także na stronach internetowych. O to zadba Piotrek i będzie zapisywał to, co jest prezentowane na antenie radiowej. Teraz na przykład Imani. My love, you need.

hurts all mankind. Just a savior's own belief. One love. Fight is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one? No właśnie, a to pytanie, o którym wspomniałem, jest takie. Jak się udał koncert Cindy Blackman Santana podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej w Bydgoszczy? Bo musiałem wyjechać i nie widziałem tego koncertu i nie słyszałem recenzji. A być może ktoś z Państwa był na tym koncercie. Uknuliśmy w Bydgoszczy taki plan wspólnie z publicznością, że przekonamy Cindy, aby w przyszłym roku na Drums Fusion pojawili się wspólnie małżeństwo Cindy i Carlos. I kto wie, być może to się uda. Thank you. Nie chcę nazywać tego płytą dyżurną, bo to po prostu muzyka, która sprawia nam, mam nadzieję, dziś o poranku wiele przyjemności. Płyta nie nowa, ale płyta, na której muzyka jest ponad, absolutnie ponadczasowa. George Benson i Al Jarreau, dwóch panów, którzy spotkali się w studiu i dostarczyli słuchaczom bardzo wiele przyjemności. I na zakończenie tej godziny jeszcze jedno takie spotkanie, choć w obecnej dobie i we współczesnych czasach trudno na pewno mówić o tym, że muzycy spotkali się w studiu, bo przecież przy współczesnej technice jest taka możliwość, że jeden artysta przebywał na przykład w Londynie, a drugi w Stanach Zjednoczonych i kto wie, czy tym razem tak nie było. Dwie gitary, dwa głosy, George Benson, przepraszam, nie George Benson, tylko B.B. King i Eric Clapton. Rock me all night long. Rock me, baby. Honey, rock me all night long. I want you to rock me, baby. Rock my back, ain't got no bone. Baby, and I want you to rock me slow.